Thank you.

Slugo and McDonald Yeah. Hey! واثق جنن بيش نحلة منك امباتي ثمني ندمن معدي Yeah! en kom. Vær og vakt og bedre man. En famat vitsnen kan gjen kom. Back. Yeah! добра кремом. Yeah. I'm Jag är en fan, rasen, lös, smärtmål.